A www.warszawskajesieńart.pl poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Podczas protestów na Białorusi zatrzymano kilkaset osób, w tym ponad 400 w Mińsku. Białorusini w Białymstoku spotkali się przy ratuszu, żeby pokazać swoją solidarność z pracownikami Białoruskiego Narodowego Teatru Akademickiego. Pożary nadal pustoszą zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Kilkaset osób, w tym ponad 400 w Mińsku, zatrzymano w niedzielę podczas protestów na Białorusi. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wcześniej media donosiły o tym, że w Mińsku było słychać wystrzał. Według resortu był to strzał ostrzegawczy oddany w powietrze. Z doniesień niezależnych mediów białoruskich wiadomo o zatrzymaniu co najmniej trojga dziennikarzy. W wielu miejscach Mińska zatrzymywano i rozpędzano ludzi jeszcze po drodze do centrum miasta. Według MSW, gdy milicjanci zatrzymywali kilku uczestników demonstracji na Prospekcie Zwycięzców, co najmniej 100 osób próbowało ich odbić. Wtedy miał paść strzał ostrzegawczy. W Brześciu, gdzie zgromadziło się około 1000 osób, użyto natomiast armatki wodnej w celu rozpędzenia tłumu. Nasza Niwa podała na komunikatorze Telegramie, że w mińskiej dzielnicy Drazdy, gdzie mieszkają członkowie rządu, użyto granatów hukowych, gdy kilkaset tysięcy demonstrantów zaczęło się zbliżać do domu szefowej Centralnej Komisji Wyborczej Lidzi Jarmoszyny. Skandowali: przyszliśmy na herbatę oraz wyjdź i policz. W Nowopołocku podczas przepychanek policji z protestującymi uszkodzone zostały 3 wozy służbowe. W niedzielnych protestach w Mińsku wzięło udział około 150 tysięcy ludzi. Tysiące osób protestowały też w wielu innych miastach. Białorusini mieszkający w Białymstoku utworzyli dzisiaj przy ratuszu korowód i zaśpiewali ludową piosenkę Kupalinkę. W ten sposób pokazali swoją solidarność z pracownikami Narodowego Teatru Akademickiego imienia Janki Kupały w Mińsku, który jutro obchodzi jubileusz stulecia. Teatr Janki Kupały, jeden z najlepszych teatrów. Bardzo słynni aktorzy tam grali, bardzo słynni reżysery i dlatego trzeba podtrzymać tych aktorów, którzy tam powinni być i na pewno oni wrócą. My chcemy złożyć życzenie tym aktorom. Organizatorka akcji Maryna Leszczewska. Panu dyrektoru teatru i powiedzieć, że my razem z nimi ich wspieramy i chcemy też być wolnymi. Teatr do tej pory walczył. Były dyrektor teatru imienia Janki Kupały w Mińsku, Paweł Łatuszko. Teraz biorą udział w różnych akcjach protestacyjnych poprzez swoją twórczość, pokazując bogactwo kultury białoruskiej. Pokazać trzeba to, że jesteśmy razem, jesteśmy jedynym narodem, że walczymy o wolność, walczymy o swobodę, walczymy o niepodległość swojego kraju. Prześladowanie aktorów Narodowego Teatru Akademickiego w Mińsku rozpoczęły się po tym, jak zwolniono dyrektora placówki za poparcie pokojowych protestów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski powiedział podczas ogólnopolskiego święta Wdzięczni Polskiej Wsi, że rolnikom należy się szacunek zarówno za historyczne sprawy, jak i na co dzień. Minister mówił w Bralinie o roli święta, które jest formą podziękowania rolnikom za ich trud. To jest szalenie ważne, żeby to podziękowanie wsi i rolnikom nie było frazesem, nie było gestem pustym, bo tak trzeba, tylko wynikało z głębokiego przekonania o roli polskiej wsi, polskich rolników w życiu i w powinnościach świadczonych na rzecz całego narodu. Minister dodał, że mimo obaw o suszę w tym roku zbiory były dobre. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że polskie rolnictwo to polska racja stanu i zapowiedział program wsparcia dla mieszkańców wsi, którzy pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych. Do 33 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów lasów, które pustoszą zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Spłonęły tysiące budynków. Dziesiątki tysięcy Amerykanów musiały opuścić swoje domy. Ogień strawił obszary o powierzchni 19 tysięcy kilometrów kwadratowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W samej Kalifornii 17 tysięcy strażaków walczy z 28 dużymi pożarami. Spłonęło tam 4 tysiące budynków, a liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 22. Jest wśród nich 13-letni chłopiec, który próbował uciec przed ogniem samochodem. Znaleziono go martwego ze swoim psem na kolanach. 10 osób zginęło w ogniu w Oregonie i jedna w Waszyngtonie. W obu Stanach płonie kilkanaście pożarów. Wiele miejscowości spowitych jest kłębami dymu. Lokalne władze ostrzegają mieszkańców przed zanieczyszczeniem powietrza. Lekkie ochłodzenie i większa wilgotność powietrza podczas weekendu pomogły strażakom w walce z ogniem. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że nad zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych powrócą wkrótce upały. Jutro w rejon pożarów w północnej Kalifornii uda się prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

Anagnorisis, taki nowy tytuł tego nowego albumu. Nie Anagnorisis, Anagnorisis i to z pierwszej ręki absolutnie. W piątek była premiera tego albumu, w piątek Asaf Avidan dał mini koncert prosto z Paryża, z dachu paryskiego domu. Przepiękny, malusieńki, drobniusieńki, jak to i on zresztą jest, ale rewelacyjny mini koncert zapowiadający ten nowy album i te najważniejsze utwory z tego nowego albumu zabrzmiały w zupełnie troszkę innych wersjach, bo tylko jeden był z bitem, a reszta to był Asaf, jego niesamowity głos i pianino. I do tych utworów wybranych z tego nowego albumu dzisiaj je będziemy odsłuchiwać do godziny 23. Po 23 godzina muzyki filmowej. Proszę przyszykować sobie słuchawki, bo na pewno się przydadzą. Ale zanim sięgniemy do Anagnorisis i wybranych utworów z tego nowego albumu, no to zabrzmieć musi przynajmniej kilka. Od samego początku, u mnie przynajmniej zaczęło się od tego albumu. Miłość do Asafa Avidana i odsłuchiwanie i szukanie, bo nie było tak łatwo do tej muzyki dotrzeć od samego początku, szczególnie u nas w Polsce, chociaż tak w sumie niedaleko mamy do Izraela. z albumu z 2012 roku Asafa Avidan, z pierwszego jego solowego albumu Different Pulses. In the skies there is a whisper, in the trees there is a wind, on the sand the waves are rolling, battered hopes are floating in your veins the tide is turning, and the ships are sailing home. In your knees there is a trembling, with the thought they're free to roam. Is it gonna last? Turn her flesh to steel. she can't get her scars to heal. She will make you think she's real. She can make a diamond deal. And she can get your Baptist ring. She can get your ears to blink. She can get your eyes to think. She can get a whole. Mogłabym w sumie powiedzieć, że to od tego utworu się ta miłość tak naprawdę zaczęła. Small Change Girl z albumu Poor Boy, Lucky Man z 2009 roku. I to był drugi studyjny album nagrany z zespołem, bo Asaf Avidan wydaje solowe albumy, ale też wydaje Asaf Avidan and the Mojos. Trzy albumy z zespołem, cztery, no w tej chwili to już pięć. Nie, dobrze mówię? Cztery albumy solowe, tak, cztery albumy w sumie solowo, bo było 3 na 3, a teraz już mamy 4 solowe. Ostatni z The Mojos nagrany niestety w 2010 roku, no ale mamy ten solowy, Anagnorisis, i z niego tytułowa Anagnorisis zabrzmieć nam musi, przepiękny jest. I In Different Skies później, a ja macham do Kasi, macham. It's always been you. Rain starts to fall, follow it up to where it begins, deep in the ocean. Love is a wave, love is a wave. Around our bodies, anagnorisis. you call, I call redemption, peripeteia, it always ends bad, this time it won't. To fall, drowning my body, I swim to you. How long has it been dormant inside me, sleeping away? See the cave which lies in our avoiding and embroidering pseudo-Freudian manifestos of this void in which we're toiling. It's just soiling. Pray to clear it all comes. All comes boiling down to moon and snake and mother, down to walls of me and other. Anagdorisis i nowy album Asafa Avidana. Jak mówiłam w tej drugiej godzinie naszego spotkania w rozmowach z dźwiękiem reaktywacji, dzisiaj Asafem zajmować się będziemy, jego muzyką, od prawie pierwszego albumu do ostatniego, który właśnie się ukazał dopiero co w piątek, 11 września. Bardzo lubię te piątkowe, teraz tym bardziej te piątkowe premiery. Kiedyś zawsze albumy ukazywały się w poniedziałki, że tak w poniedziałek to do biura można pójść. A tak w piątek na weekend i przez weekend można ten album od deski do deski i na wyrywki i w całości i raz jeszcze i zapętnić. No i tak właśnie jest, przynajmniej u mnie tak było przez sobotę i przez niedzielę, przesłuchany w każdą stronę i pomyślałam, no dobrze, a to sięgnijmy do tych staroci. To sięgamy znowu do staroci, do albumu Gold Shadow, który był drugim studyjnym albumem samego Asafa, wydanym w 2015 roku. Ktoś zapytał, czy sięgniemy po utwory z Avidan in the Box. To były dwa studyjne, właśnie niestudyjne. To były dwa albumy takie koncertowe, mini koncertowe, nawet nie można powiedzieć, że koncertowe, bo był Avidan solo z gitarą i z kilkoma innymi instrumentami. W dwóch różnych miejscach nagrywane te dwa albumy. Były Avidan in the Box 1 i później wyszła 2 z przepięknym echem. Kto nie zna, naprawdę polecam w całości do przesłuchania i do poszukania przede wszystkim wideoklipów, bo one się pojawiały, były nagrywane w trakcie, jak ten album i pierwszy i drugi powstawał, Avidan in a Box. Tak sięgniemy, Out in the Cold nam się pojawi i Labyrinth Song z tego albumu, z tych dwóch tak naprawdę albumów. No ale teraz Gold Shadow, Bang Bang i My Tunnels Are Long and Dark These Days. To by się zgadzało. I love you like the roots in the sand, and I love you like God loves his plan. I love you like death loves a man, and I love you like a gun in my hand. Back again. Back again. Chisel and stone. I love you like needle and bone. I love you like a god loves his son. And I love you like my hand on a gun. I go bang, bang,

Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy. I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh, Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a chart. Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If I'd known that you could guide me, I'd have listened from the start. Somewhere up there, midnight strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. Oh, Ariadne, I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Dwa malutkie jeszcze nam zostały za 9 minut, 11 wieczorem, 23. Anagnorisis, muszę pamiętać. Cały czas mówię anagnorisis w głowie, zupełnie bez sensu, i wychodzi na to, że nie tylko w głowie, ale i na głos. Anagnorisis, dwa malutkie utwory, Wildfire i No Words. I ten pierwszy, mam takie dziwne wrażenie, że jakby David Bowie żył, to mogliby nagrać ten utwór razem. Riding shotgun through the night, got your blood on the pavement, lipstick, and everything is alright. Kill the headlights, cruise control, and the spine inside your body is a serpent, and it's telling you to rock and roll. When everything slow, you saw beyond the veil. Everything burns, and everyone's born to fade. On the town, wildfire, another man down. Wildfire, raging on the town. Wildfire, another man down, down, down. Let your hair down, let it glow. And the blood inside your vessels is a wolf pack, and it's howling at you. Go, go, go. Put your hands up, rooftop down. There's a burning in your fingers. finger and you wanna let it linger, so you're coming to town. And everything slow, you could see clearer than light. All that we are is only a flame in the night. Another man down. Wildfire raging on the town. Wildfire, another man down. Wildfire raging on the town. Wildfire, another man down. Wildfire raging on the town. Wildfire, another man. This world in which we try.